Hello， 那 Hello，对了， 你出现没呢？ 咱自己和那边的啥货车什么货发车，电发车发车多了。 在那边那个，怎么都办了？那边公交车吧，没。 不是公交车，都压过的，压那去。那其他的国外个，再说了，这里小张学习的，那个实在的讲，人家搞不出那个。 再么能有多少在那边的？是吗？ 不是公交车。 我们也 是。那是的。Persze visszabeszélek, ha vagy nem mentél be direkt az öreganyádhoz. Nem engedtem be, azt kivált, megvártam a szesztrákat. Kérdezzem. Hát most nem mindegy, nem ennyi vissza, hát akkor csak rá megkapcsa a csomagot, és csak odaér az a valamelyik nővér, vagy valami. Csak odaadják neki, tán. Ja. De mi a telefonszám hát a nővérnek? Vagy küldjen a telefonszám, magyarul beszél, vagy szerbű? Szerbű. Valami fiatal szerb név személy. Mondtam, hogy odaadtam a másik félre a kettő névének, hívja vissza. Hát jó, akkor már egy órakor fölhívjuk, mert egy órakor ez ment az orvos, hogy mi van, vagy hogy van, mert ez nem tud semmiről semmi. Na? Ja. Mi van akkor? De most merre néz? Há? Attila? Ha meg kellene adni a szervben, akkor hogy is élek, annak kellene odaadnom a telefont, hogy Janikó hív, mondtam, hogy adja meg. Mindegy. Hát, mi nem akarsz a telefonszámat adtad meg. Meg kellett volna adni az én telefon... Na mindegy. Azt a szám, na mindegy. Odaadtam a csomagot. Hát ha mennyi, akkor betegségizőbe és megnézni, hogy hogy állnak a dolgok. Jó, megnézem. Na. Na, szia akkor. Meg vehetném magamnak egy nyacsodát, majd kifizetem. Hallod? Egy papucsot, egy normális papucsot akkor. Jó? Hm? Hallod? Hogy? Mi van? Vegyél a lábod egy normális papucsot. Ma lesz szíve. Ha kifizetem, azt kapod névnapodra. Jó? Jó. Na, szia.